امام قرطبی تفسیر قرطبی کی لکھی جول خزر نبی عند الجمہور وقیل هو عبد صالح والآیت تشہد بنبوته وقیل کانا ملکا والاول الصحیح داد قرطبی عبارت اور ابن کثیر دق سے عبارت دا قرطبی پر حوالہ نقل کرے اور تائید کرے دغ سے مضمون امام رازی تفسیر کبیر کے لکھ لے رہے ابو حیان اندلسی البحر المحیط کی نقل کرنے لے ابن جوزی پزاد المسیر کے نقل کرے دے جدا تفسیر دے ابن جوزی دے اور ابن جوزی دے رہے محدث ہو عمدہ قول لا ترجیح ور کرے دا قاضی ثناء اللہ پانی پتی پر تفسیر مظہری کے عمدہ قول لا ترجیح ور کرے دا علامہ آلوسی بغدادی پر روح المعانی کے نو عمدہ قول لا من ترجیح ور کرو کہ کم دی اکابر و پیزان پوئی کرے دے منگا وی نظان پوئے کرے کہ جمہور مفسرین و محدثین جمہور مانا اکثر غالب وی چدا نبی ہو باز وی دے اس خسرے ہو اور باز وی چدے فرشتہ وا خود انسان پہ شکل کے اللہ مجمع البحرین کے سملو لے ہو کہ موسیٰ برازی ملاقات بکے او دا خبری بکے بشکل دے انسان کی باز دا ہوئی هو الاول الصحیح وی اول خبر سیدہ چدا پیغمبر ہو نہ ملک ہو نہ عام نیک سڑے ہو بلکہ دا اللہ پیغمبر ہو اور پخوا دے بنی اسرائیل پا زمانہ کی پیو وقت دو دو دری دری ہو گن پیغمبران ہم تیر شوی نہیں نو موسیٰ علیہ السلام ہم بداو کہ پیغمبر ہو حارون علیہ السلام ہم ہو دے ہم ہو اور نور بہ ہم ہی نٹول پیغمبران نمونہ ہوا اللہ بیان کری نہیں دیم نبی ہو خضر وہ دب برگ علاقہ کے کار کوا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے کار کوا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل تلے گئے شوے ہو اور خضر ببل قوم تلے گئے شوے آغا بانی تورات نازل کرے ہو اور تو بانی مستقل کتاب نازل کرے نو خو وحی با پیرات لا پیغمبران و یو وقت کار کو یو بلن خبر نو خو بل بل کار کو ددی دلیل او دارنگی حافظ ابن کثیر البدایہ و نہایہ کی دلائل بیان کی یو خدا چ اللہ وی آتیناہ رحمتا دل ما رحمت ورکڑے ہو نو رحمت کو عام دے خود دی اطلاق و نبوتم کی لکا یا قومی ارائیتم ان کنتو علا بینت من ربی و آتانی رحمتا من عندہ نوح علیہ السلام ہوئی قذب دلیلی ما اما تا زمان رب رحمت را کرے انہیں پیغمبری را کرے صالح علیہ السلام ہوئی یا قوم ارائیتم ان کنتو علی بینت من ربی و آتانی منہ رحمتا ما تے پیغمبری را کرے دارنگی محمد الرسول اللہ پبارہ کے فرمائی وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمتا من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين دی آیتونو کی نبوت تر رحمت ویلی دی. محمد علیہ السلام تے رحمت ور کرے ہو, صالح علیہ السلام تے ور کرے ہو, نوح علیہ السلام تے ور کرے ہو, یعنی پیغمبری ور کرے ہو, پیغمبر تے رحمت ویلی دی. خضر علیہ السلام تے رحمت ور کرے ہو, یعنی پیغمبری ور کرے ہو. اگرچہ رحمت عام دے کو اطلاق پیغمبر بنیم کی. دیم دادا چی دی آیت کی وی چی وعلمناہ من لدننا علما, ما دیتا علمی لدنی ور کرے ہو, علمی لدنی دے صوفیان و خور کرے دے, اب مطلب صفا بیانی نا اور چیستان اتنی جوڑ کرے دے چی وی علمی لدنی اولیاء و سرعی افلانے. لدننا مانا من عندنا, دتا منگا دا خپل جانب نا یو علم ور کرے ہو. اللہ ہوئی علم دا خضر اللہ منسوب کرے دے اخبر زانتا, نہ کم علم کے پیغمبر تا اللہ ورکری بھی نہ آگا پیغمبر ہی آگا وہی بھی اب کا تو اچنا الہام بھائی او الہام ہم دا اللہ دا جانب نہیں. ہاں زمنم کو الہام دری قسم دے, الہام دری قسم دے, الہام شیطانی کہ نفس شیطان پزڑ کے اگر رہی, الہام نفسانی کہ نفس و تیو شیخ خیستہ کی, اور الہام رحمانی کہ نبی نہ دیکھ پڑے کہ خدے القاد خیرو کی. قسم الہام سوشو دریش, اس فرق بس کا اتنا رحمانی دے کہ شیطانی دے. شریعت دا پیغمبر دا شریعت سر برابر ہو وہ الہام رحمانی دے, اور کے خلاف ہو وہ الہام شیطانی دے. اور دا یو پیغمبر پر شریعت کے دا جائز پاتشوی ندی سے سڑے پدی وجہ مڑکا جدے ب آئندہ گمراہ کی کدا الہام ہوئے ندا ب الہام شیطانی ہوئے بیا کچرے دا خضر نبی نوے محض ولی وے. او ولی تا شیطانی الہام راتلے شی, نبی تا شیطانی الہام نشی راتلے. دا نبی الہام ہمیشہ رحمانی وی, او دا غیر نبی الہام کلا رحمانی وی کلا شیطانی وی کلا نفسانی وی. نو سنگا نسبت کئی جانتا کہ قطعا دا رما علم ور کرے دے. نو اللہ چکم علم چالا ورکی ناغب وحی بھی چھ نسبت ناغذان تکی خواہی بھی وعلمناہم من لدننا علما, نمالمی کی چھ دے نبیوں بلا دادا چھ آغا وی وما فعلته عن امری, ندا قدر صراحتن خبر اشوا کہ دا کار ما دا خپل اختیار نہ لے کرے بلکہ ما تا دلی اللہ امر کرے دے, بلکہ مامور من اللہ دے اللہ امر کرے دے چہ دا الک مر کا, اللہ امر کرے دے چہ دیوال نیخ کا, اللہ حکم کرے دے چہ دا کشتے خرابہ کا, اللہ امر کرے بلکہ اللہ دا کم کار امر رکی نو آگا خو جائز یا خو ناجائز خو نہیں. او دا اللہ امر پیغمبر تکی, غیر نبی تکی دیشی چاہا امر دا شیطانی دکھا شیطان و تم امر کو لیشی وسوسی غردو لیشی الہام کو لیشی اگر کہ دیر لوی ولی و بزرگی شیطانی خطا کو لیشی ندغی دلائلو پا بنیاد جمہور وی چدا نبیو. او چھ کم کسان وی دے ولیو نبیہ دیوائی چھ بعض علوم اولیاؤ تا حاصلی انبیاؤ تا حاصل نہیں, او اولیاؤ کی باطنی علمی او انبیاؤ سرد شریعت علمی, او اولیاؤ سرد طریقتی او انبیاؤ سرد شریعتی. نو پا شریعت کے بیوکار حرامی پا طریقت کے بجائزی, نو دا علم باطنی دا کفریات شروع کرو او دلائل خوشتے نا شریعت خدا غیا دے لار خود و ندی چی او پتا دا بلخ کارا دا دا غیا و لار دا وان هذا صراطی مستقیما پتا لار خودشتا خویو کست با دی علم زیادی بل بکمی خلار خواہ کارا دا قرآن و حدیث نا خلاف پتا لار خودشتا آدیو انہ علم دا قسم دے یو علم ظاہری دا دا شریعت علم دے یو علم باطنی دا دا طریقت علم دے دا بکواسی قوم دے بزے پریدا بزے پریدا اگر پیغمبرو او پخپل ٹیم وفات شوے دے جوندے نہ دے او دیوی جوندے دے اسم گرزی را گرزی او پیران وسر ملاقات کئی دے دے زان لگی آدھا کدے جوندے وے دے بدر پا غذا کے بشریکو احد پا غذا کے بشریکو پا خندق کے بشریکو رسول اللہ زخمی کے دل دے مدد لراغلے ہو وہ خود کی زخمی شوئے ہو نبی علیہ السلام اور ہر پیغمبر نے اللہ وعدہ آغستے دا کہ محمد علیہ السلام راشی نے تو پہ امداد کر حکم و روایاتو کی چراغلی دی کہ دا رسول اللہ علیہ وفات پا موقع یا سرے راغے اور صحابوں نے تسلی ور کرلا تعزیتوں کو تو اگر روایت ضعیف دے ابن کثیر وائی حیات عیسیٰ کے سمرہ روایات دی اگر ٹول ضعیف دی او دا غزو فی ثابت کرے دے پا البدایہ والنہایہ دی البدایہ والنہایہ ہاں یو احتمال شتا کہ شاہ انور شاہ کشمیری دا غز ذکر کرے دے دے ابن عربی پا حوالہ کہ جس میں مثالی کے سنگت رسول اللہ دا معراج پشپا پیغمبران لی دلی ہو حال دا چاہ خود جندی نہ دی سوا دا عیسیٰ علیہ السلام نہ وفات شی بھی دی و جنت کے اسی دی او رسول اللہ لی دلی ہو دا خود بخاری پہ حدیث کے راغ لی نسمت اب جندی ہو جس میں مثالی نو دارنگی حضرت خضر کا مثالی جسم کے چاہ تخکار شوئی او آغا لیدل ای ندا ناشنا خبر ندا پاغی نا عقلی اعتراض رازی او نا پاغی بن شرعی اعتراض رازی خدا با دلیل دے نہیں چی دے جن دے دے کدی طول پیغمبران رسول اللہ لیدل ای دی پا شب معراج کے لیکن آخو جن دی نہیں یا خدا روایات غلط دی یا ضعیف دی اور جو کمب کے صحیح بھی نہ توجیہ دقہ دا کہ جس میں مثالی کی بیلی دلی بھی نور حضرت خضر علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام دا اللہ پیغمبرو او آغا پخپل ٹیم وفات شو دا پتہ منگتا نشتا جو عمر سمرو او سمرہ مدے پر جوندے ہو او کلا وفات شو خدا چے وفات شو او صوفیان وئی دے ولیو او جوندے دے گرزی را گرزی او شب دا لیلت القدر کی خضر علیہ السلام سرا دا باز صوفیان ملاقات کی گی او کل وئی زمانی کو سرا ملاقات شوے ہو فلانی ولی سرا ملاقات شوے ہو فلانی سرا ملاقات شوے ہو دا قیسی دی کتابون کی لکلی دی ملاسے بے زوتائی دا سے زوتائی لکہ دا دکانی کرخائی اور چا دا بخاری کے راغلی وی یا چا دا قرآن کے راغلی وی بلکہ کتابوں کے ضعیف روایات دی کمزور قصے ہم دی مطلقی پر لکل خکار نہ کی گی بخو علماء نزان پو یوا محدثین نزان پو یوا کلکو محدثین نزان پو یوا دا چکم بیان تا تا ما اوکو دا امام بخاری رائے دا ابراہیم حربی رائے دا ابن جوزی رائے دا ابن کثیر وئی شیخ الاسلام ابن تیمیہ وئی ابن قیم وائی امام قرطبی وئی امام ابن کثیر وئی دا طول محدثین قاضی ثناء اللہ پانی پتی وئی، علامہ آلوسی بغدادی وئی، دا اکابر فقہا و محدثین دی دی پہ زان پوئے کرے دے، اپا دلائل و زان پوئے کرے دے، ندقی ویلی دی چدا موسیٰ علیہ السلام ہم پیغمبرو او خضر ہم پیغمبر. دلتا یو قول مولانا مودودی اغیرہ ترجیح ور کرے دا، اگر دیر ضعیف قول دے، سلف صالحین نہ مروی دے، دا سے قول نہ کہ پخوا چاندی کری اور صرف مولانا کری، پخوام دا خبر آباد کرے دا. وکیل ملکن قرطبی وئی ابن کثیر وئی جدا فرشتہ وا اور انسان پہ شکل کے خکارا شوی وا، دا بے بنیاد قول دے، دلی ہیچ دلیل نشتا، ظاہر نہ خلاف پخوان آباد کرے دے. سنچ دا بل قول بے بنیاد دے، باغیلا ڈیر اعتراض راضی کہ ولی و نداغن علم باطنی ثابت ہے، او کہ فرشتہ وانا بیا خوب آگے اعتراض نہ راضی، لیکن چھ فرشتہ معمور من اللہ وما فعلتو من امری، خو اغلا ترجیح ذکر نور کوما کنی اعتراض پاگے نہ راضی، پاگے ہیس خرابے نہ راضی، خو ثابت نہ دے سلف صالحین. بعض مفسرین کرے دے او دا بعض مفسرین قولم چاہ نقل کرنے دے، اے قرطبی وی چھ وقیل ملکم اب یا ایوال اول اصحو، یعنی اصح دارش نبیو ندا قیل ملکون یو قول دا فخوان را روان دے، خو قائل یا رو معلوم نا رجلا خبر کری چاہ دا، خو خیر کا قائل معلوم نوے خو چھ دلیل مضبوط وے نمونگ بمن لے ہو کہ قائل معلوم نہیں ہوں بسرے ہو منی کہ خبر مضبوط ہے خو دلیل مضبوط نہیں. دلتا مولانا مودودی رحمہ اللہ صدلائل بیان کری دی کہ دا اکثر دا سے کارونا اللہ دے فرشتوں نہ اخلی، او فرشتہ بو ذکر چدا یو خارق العادت کارونا دی، او دا سے خارق العادت ناشنا کارونا خوارق العادات او تکوینی امور دا اللہ پاک دے فرشتوں نہ اخلی، خدا منگا چی مطالعہ اکرا نو دا سے کارونا اللہ دے فرشتوں نہ ماغستی دی او دے انسانان نہ ماغستی دی، یواز دے فرشتوں نہ اخلی انسانان نہ ماغستی. دا چه دریاب قدرت نداکار اللہ دا چان آواغس دا موسیٰ علیہ السلام، اگو انسان و فرشتہ خود کار خود اللہ پاکو وی گزارو کا گزاری اوکو، دا خود یو تکوینی کارو خارق العادت کارو ما فوق الفطرت کارو ما ورائی طبیعت کارو ما ورائی نیچر کارو او دا نیچرلزم نہ خلاف ہو قوانین فطرت نہ خلاف ہو، خدا کار اللہ دے دے دا پارا فرشتہ را ہونا لے گلا کہ جبریل تا فرشتہ لے گلا لارشا او دریا بود روا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام دا امسان ہے دا کار واغست جی گزارو کا نو بدری دا کانی نا دولت چینے روانے شوئے دا موسیٰ علیہ السلام پا امسا، یوزل محمد الرسول اللہ تا ابو نوی بچائے ابو راوڑے لے لگی ابرے لوگ کے لگو نو اللہ حضرت دا ابو دے رہو لے رسول اللہ دا لاس مبارک کی بانا جوڑ کو دا آغا لاس مبارک پا لوگ کی خودو او دا گتو دا ملن چینے روانے شی او طول خلق او دا سکو، دا غیبی کار دے یو فا اللہ دا پیغمبر نواغ پیغمبر خو انسانو انسان نواغ، ہاں دا سے کارونا اللہ دا فرشتوں نے ڈیر آغستی دی لیکن اللہ پاک دا دا انسانانوں پر ذریعہ ہم کری دی، نو دا دم رس زبردست دلیل نہ دے کہ دے پا وجہ سڑے دا جمہور فقہاؤ دا جمہور محدثینو او دا جمہور مفسرینو قول دا ترجیح ورنکی، بس حال دا دے چی دا جمہورو دلیلوں مضبوط دے، یواز جمہوریت نمر بکی گو نا کل مونگ دا اقلیت قول ترجیح ورکو جمہور پریدو اس گناہ بکی نشتا، خود دلیلی ام مضبوط دے او دیر ام دین ولی پریدو، نن فرشتہ وا او نا عام انسان ولیو بلکہ دا اللہ پیغمبرانو کیو پیغمبرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا دا دريما قصدا وسورة الكهف کی جدا ہم دا توحید دا اثبات دا پارا بطور دلیل نقلی پیش کی گئی. ذو القرنین عادل حکمرانو ولی اللہ بزرگو لیکن حغا موحدو داغا عقیدہ دا توحید ہوا دا نقلی دلیل شو دا توحید دا اثبات دا پارا او یہودیانو پوینا قریش مکہ دا سوال کرے ہو کہ ذو القرنین سوک دے نو اللہ وحی را اولی گلا او رسول اللہ تے اوئے چہ دا جواب ورکا او تپوس کئی دا قریش ستانا پا تلقین او پا وینا دا یہودیانو دا ذو القرنین پا بارکی او آیا چی زرد ہے چی بیان با قوم زو پتا سو باندی دد پبارا کی بیانو او تا سو با پوئی کم چی دے سو کو اکثر مفسرین فرمائی دیتا ذو القرنین زکوائی کہ دے مشرق او مغرب پوری فتوحات کری دخپل سلطنت نا بجانب مشرق او دخپل سلطنت او دخپل ملک نا بجانب مغرب فتوحات کری ٹولی دنیا مشرق او ٹولی دنیا مغرب مراد نہ دے ددد چکم ملک کی حکومتو داغی مشرق و مغرب طرف تا فتوحات کریو ددیر لری زی پوری او قرن دا جانب بمانا امراضی نزل قرنین زل جانبین اغا حکمران چی دوارو طرف تا فتوحات حاصل کریو او حکومت پا مشرق و پا مغربو ابن کثیر عمدے کا ترجیح ورکڑے دا چ وجہ تسمیہ دا ذکر چپ عرب ہے جب کہ قرن یواز خکر تو نہ وئی خکر تو ہم وئی او قرن لخکر تو ہم وئی لخکر او قرن نسل تو ہم وئی لک قرون اولا یعنی پخوانی نسلونا او قرن جانب تو ہم وئی او قرن خکر تو ہم وئی خو چونکہ دا دا خکر پا مانا کہ دا لفظ دیر استعمالی گی نو خلق چے لفظ قرن واوری نو بس اول ذہن تا خکر مانا رازی نو دا دا آغا پا مانو کہ یو مانا دا خلاجک دیر مشورہ شوے دا کنی پا عرب ہے کہ دا قرن خو گن معنی گی ذو القرنین ذو الجانبین مشرق و مغرب والا ٹولی دنیا مشرق مغرب مراد نہ دے پاگے میں تو پوئے کڑے او چا سے نور وجوہات نہ وجہ تسمیہ بیان کری دی قیل فلان او قیل حاضہ او قیل حاضہ اگا قیل قیل سکے او غر خبر دادا چکم ابن کثیر کر دی منگ طاقت ورکڑے او دتا پزمکا کی او ورکڑے او منگ دتا من کل شیئن سببا دا ار چیز نا سببا ذریعہ ذرائع سبب نزلتا ذرائع مراد دی یعنی من کل شیئن یحتاج الیہ فی اصلاح ملک ہی سببا ہر غشے چھ دے دخپ الملک و دخپ الحکومت دا بحال ساتلو دا پارا و تا محتاجو او دخپ الحکومت دا استحکام دا پارا چھ کم کا سیزنو تا دے محتاجو پا آغا وقت کی نو آغا والا اللہ ورکلیو دا مطلب نرے چھ دا دنیا طول سیزنو والا ورکلیو نہ پا آغا وقت کی دا حکومت دا استحکام دا پارا دا کم وسائل ذرائع او دا کم و اشیاء و ضرورتو آغے والا ورکلیو امام فخر الدین رازی او علامہ آلوسی روح المعانی کے دا مطلب بیان کرے دے نو پس دے روان شو تا فتوحات دا پارا او دا جہاد دا پارا سبب آپ یولار باندے سبب خو ذریعہ تو وہی خو لارم ذریعہ ہی در اسے دو خپل منزل تا ندلتا لار مراد تر دی چ اور اسے زید پریوتو د نور تا یعنی دد د مملکت نا پا آخری سرحد بنی سمندرو دریابو نو دا آغا ساحل او کنارے تا اور اسے چ سریتا دا سی اخکاری چی دا نور پا دی دریاب کی پریوت زکر جبل طرف تا لری زی پوری زمکا نخکاری نو مطلب دا چی او رسی دا دریاب کنارے تا مطلب دا شو زید پریوتو دا نور تا دریاب کنارے تا نو بیائی متو دا نور چی پریوتو فی عینن پیو تالاب کی ویو چینا کی ویو جھیل کی حمیعتن کے پاغ کے توڑے ابوے اور بیامو تو ددی تالاب پخوا کے یو قوم نمونگا اوئی چ اے ذوالقرنین اللہ وی مونگ ورتا ہوئے کہ یا با عذاب ورکے دیتا و اما ان تتخذ فیہم حسنا او یا با تو عمل کئی ددی پا بارا کے دخسلو کو ندعوی چی سوک ظلم کئی نظر دے چی منگ بل عذاب ورکو و بیا برا گرزولی شیخ پل ربتا نو عذاب بورکی اغیطا اللہ پاک عذاب ناشنا او چا ایمان روڑے بھی او نیک عمل کری بھی ناغی دا پارا با خیستہ بدلائی با آخرت کے او من با ہم وایو اغتا دا خپل کار با بارا کے یسرا آسانا خبرا گران احکام با پی نجاری کو آسان تیا با کو بعضی حضرات وائی چه ذوالقرنین نبیو نو آغی دلیل دا گرزئی چی اللہ پاک وئی چی قلنا یا ذوالقرنین منگا ورطا ویلیو چی اے ذوالقرنین نو اللہ وزر خبری کری دی او ظاہر ندا معلومی کی چی اللہ براہ راست کری دی او چی اللہ چاہتا حکم ورکی نو آہو پیغمبری او دلتا دیری قول نسبت اللہ پاک خپل زان تا کرے دے منگورتا ہوئی اللہ وی چھ منگورتا ہوئی چھ ایزو القرنینا نو معلوم اشوا چھ دے نبی دے اور پدی باب کی بعض روایات ہم دی کہ اغا روایات دا بعض صحابہ دا سلف صالحین نا مروی دی چھ دا نبیو لیکن دا صحیح قول نہ دے صحیح قول دا دے چھ دے دا اللہ نیک بندو عادل حکمرانو مگر پیغمبر نو پدی باب کی دا حضرت علی اور روایت دے کہ تفسیر قرطبی نقل کرے دے اور روح المعانیم نقل کرے دے اور نور حضرات و ہم نقل کرے دے کہ دا حغا شاگرد دا حضرت علی نہ تپو سکو کہ آیا ذوالقرنین پیغمبر ہو او یاد اے فرشتہ وا خود انسان پہ شکل کی راغلے ادا کاری کو او کنا دا پیغمبر حضرت علی نہ دا اگر شاگرد تپوس ہو تو حضرت علی و تو جواب کے او فرمائل کہ لم یکن نبیا ولا ملکا بل عبدا صالحا احب اللہ احب اللہ تعالی فأحبه ونصح اللہ تعالی فنصحه دا قول دا حضرت علی نے شدے نہ پیغمبر ہوا نہ فرشتہ ہوا دا نیک بندہ خداؤ عادل حکمران دا اللہ سر محبت کو نو اللہ دسر محبت کو دے دا اللہ دا دین خیر خواہو نو اللہ ہم دا خیر خواہو او اللہ دا لڈیر لوی خیر ورکو چی آغا دا ولایت مرتبہ داو دا بزرگ مرتبہ لوی شخصیت صحیح تحقیق ام دا دے او دا قلنا چی وی دا دی دو توجیہ دی یو خدا چی کی دیشی چی دا آغا زمانی کہ کم شریعت ہو نو آغا شریعت کی عمدہ کا حکم ہو کہ ظالم لب سزا ور کئی اور مومن صالح سر باخ سلوک کئی لکہ سنگ چہ زمونگا پا قرآن کی یا پا حدیث کی اور پا زمونگ پا شریعت کی یا پا دی قرآن و حدیث کی دا حکم داری مونگ تلیکی لے دے کہ ظالمان ظلمو کی ناغی لب سزا ور کوئے اقبل حکومت کی او چه مومنان صالحینین و اغی سربا خسلوک کوئی او رعایا سربا رحم کوئی دا پا ہر شریعت کی دا خبر موجود دا زم پا شریعت کم دا دے موجود دا منگ ورطا اوے ان زما پا شریعت کی دا حکم ہو دا اغب عمل ہو دا دے نن منگا ہم ویو چه اللہ منگتا ویلی دی چه انصاف کوئی دا تک نن زمانہ کے منگا ٹول پر تقاریروں کے علماء مقررین استعمال ہی کر اللہ منگتا ویلی دی چھ انصاف کوئے اللہ منگتا ویلی دی چھ ظلم مکوئے ندی مانا دا چھ اللہ پاک وہی نن راو لے گلا غبی نہ غبی سڑے تن دا مطلب ناخلی مطلب دا چھ اللہ کم کتاب را لے گلے دے اکم شریعت را لے گرے دے آغی کی را تویلی دی چھ ظلم مکوئے نمونگ توی دا مونگ تا دا اللہ حکم دے نو دیدی مطلب خدا نے چھ مونگ پیغمبران شو مونگ و تا پخبل کتاب کی ویلی ہو چھ کم پاوق کی کتاب ہو مونگ و تا پخبل شریعت کی ویلی ہو چھ کم لاغ زمانی شریعت ہو دا قلنا دا مانا دا یوازی دا قلنا نا خو نبوت نصابتی کی ترسو چھ نور صریحی دلائل موجود نہیں پس ونی دلائلو باندی یا فقیاسی دلائلو باندی خو غیر نبی تا سرے نبی نشی ویلے غیر نبی تا نبی ویلے خم گمراہی دا دا سے فقیاساتو خو نبوت ثابتی گی نا چی نبی نئی یا فقیاساتو پا ظنی قسم دلائل وائند دا حق دا نبوت قائل شو یواز دا قلنا بنے صریح الدلالت ندے چلے نبیو مطلب ادا دے چھ منگ وطا پا خپل کتاب کے ویلی دا حق زمانی سا کتاب بہو کنا سا شریعت بہو دے چھ عادل سرے ہو اور نیک ہو دا حق زمانی بس شریعت ہو کرو نبی نو صحیح تحقیق ہوں گا بیا روان شو پیو بل الار صدا جہاد کو غزائی کو اسلامی حکومت مضبوط ہو سنگ چ عمر فاروق پہ دور کے جو عمر فاروق فوجوں روانو شام تا او عراق تا او یوخا بلخوا سلا روانو اسلامی حکومت استحکام حاصل سی او اسلامی نظام و مختلف علاقوں قائم شی خلق دا انسان دا غلامین آزاد شی او دا اللہ پاک غلامان شی غزاگان خودی دا پا رکی گی نو دیکھو مجاہد ہو نو بل طرف روان شو چی دا اسلام حکومت قائم شو ہے چی دا بل طرف بنیم قائم شی بیا روان شو و بل الار بندی تردی چی ارسد زید خطو دنور تا دا غر ویخ تا ورسد دیو غر ویخ تا ورسد دری بل مطلب دا چی دیو تالاب غار تا ورسد چی توری ابونا ڈکو دریابو او بل طرف تا یو غر تا ورسد دانا چی دی دنیا تول سر تا ورسد تول سر تا رسدو ذکر نہیں دیشو اور دا پتا رہا تھا نشتا چی سمرہ ملا ہو قرآن خود مطلب خبر ہے کئی و مسافت پا تعداد کسا مقصد دے چی دا سمرہ لرے ہو خدا حقا دا مرکزی حکومتنا بجانب مشرق اغا زیتا ہو خود اور اسن چی علت سرے ادری گی ندا با محسوسی لکا چی نور زمان سر دا پاس اخی گی لکا چی دا غر ویخت ہو نو بیا مت پا غزے کی دانور چ دے قتل او خکار کے دو دانور خکار کے دو یو قوم بندے جنو گرزولے من اغید پارا دا جانب دا نورنا سترا پردا یعنی کورونا او خیمے نوی پکولاو میدان کے پراتو غریب قوم دنور نہ دا بچاؤ دا پارا سچتو نہ نو چی دا غلانے پراتو دا مطلب ہے نہیں چی بالکل بربن رو یعنی کورو نہیں نو کذالک امدق سے اشوا اور بے شک احاطہ کرے و منگا پا اغسی زنو چی دس رو خبرا دا جہت دا علم دس رو چی سو آغا ٹول ما تا معلومو بیا روان شو پدرے ما لارو نداغ دو لارو خود نم واغستو چی یو مشرق دے بل مغرب دے دردرے میں لار نم قرآن کی ندے آغستو خود تفاسیر وئی چی دا درے ما لار دا شمال وار دا شمال تر روان شو سبب آمانا طریقہ لارا تردی چی ارسد منز دا دو غرونو تا من دا دو بندون ہوتا خدلتا بند نہ مراد قدرتی بندون یاد ہے انہیں غرونا نو بیائی متو من دونی ہما جدی پخوا کی انہیں من عندی ہما یو قوم چی نزدی نو چی پا خبر پوئی دے لگا جبا جدا ہوا او دا جبا جدا ہوا نو پا خبر نہ پوئی دل پا اشارو سلی پویول او یاوی ترجمان دا زان سرا بوتلے ہو داسے بادشاہان حکمرانان ترجمانان زان سر گرزئی نو خبر ہی وسر ترجمان پر ذریعے بے کڑی بھی خنور آغا پا خبر نہ پوئی دل داغی جب جدا ہو داغی اوئی دا ترجمان پر ذریعہ کہ اے ذوالقرنین یاجوج او ماجوج فساد کون کی دی زمن پا دی زمکہ کی او ڈاکی رابانی آچائی او مالون رانا تختی او دیر غد دہشت گرد دی او ڈاکوان دی دا دہشت گردی او ڈاکا دا فساد دیکھنے نو فساد کئی نو پس آیا منگا درکو تا تا انہیں جمع کو و درکو خرجن ٹیکس یعنی مال بدی شرط کہ تب جوڑے زمونگا او ددی پا منز کے صدا یو بند ہو دا خرج پا اصل کے پا عربے کے خرجن و خراجن آمدن تولی آمدن خو موقع محل سر مطابق خبرہ کوا نو دا خپل و کارون دا پارا چے عوام حکمران تکم مال ورکی چے زمون کار ہوکا نو اغت مون پا نن خپل زمانے کے ٹیکس ہوئی عربے کی وطا مکس وئی او خرجم وئی لکا خراج منگ دے زمیانو نا اخلو ندا ٹیکس وئی ندائی مطلب انی منگ با مالی امداد حکو و چند با جمع کو پیسے با زمونگئی خوکار تا سرا ماہرین دی او تا سرا انجینئران دی او منگا پا دے بند جرور پوئی گونا خو خرچہ با منگا برداشت کو نو کدا چی آغست رہے نہ گناہ بنوا خواغت آجت نو بیت المال کے او خزانہ کے چی مال موجودی نو ٹیکس بنا لگائی او چی نئی نو بیا با ٹیکس لگائی داغی نو آخ لیا پاغی بے خرچ گئی خود سر خوو نو دوی چی ما تا ضرورت دے ٹیکس نشتا ٹیکس روا دے خو علا چی آجت خزانہ ڈکائی نو سر ضرورت چی خلق صلح تنگائی قال ما مکننی فیہ ذو القرنین ہوئی چھ اغا مال چھ مال اللہ طاقت پاغی کرا کرے دے دا دیر غور دے ستاسو دے دیر ٹیکس نا مدد ما سر اکی بقوت و افرادی قوت سر سری راکے مزدوران راکے او پیسی بزل گو ما تاسو نے نغوار نجور بکم ستاسو او دری ڈاکوان پا منز کی رد ما مضبوط دیوالو آغی ویلیو چی صدن او صد وی مطلق بنتا که مضبوطی او که کمزور ای او ردم وی مضبوط دیوال راوڑے ما تا ٹکڑی دا اسپنی زبر ٹکڑی سادر یا ٹکڑی ٹکڑی دا اسپنی نلان دے بانے بے اس پنے دیوال خیجو دا ٹول کار کاریگرانو کہو انجینئرانو کہو ماہرینو کہو معلوم شوا چا اغا وقت کے ہم دیر ماہرین موجود ہو خود نگرانی کہو لا نو نسبت لیا اغی امر کا ان کی تکی چا امر کری ویچ دا کارو کا نو خلق نسبت اغا مزدورانو تا نکی بن الامیر المدینہ تا امیر خاریہ جوڑا کرا مطلب ادا چا امر یوکونو خاریہ جوڑا کرلا کارکنانو نسبت طول زتا کی راوڑے ماتا ٹکرے دا اس پنی نلان دبانی کے خدل حتی چے دیوال پورشو تر اغی چے برابر والے راغے پا ما بین دا دو غرنو کے بین الزدفین بین الصدفین بین الجبلین نبیاد حکموں کو کہ اور بلکہ ددی دیوال یو خواہ بلخواہ پکی ورک پکیوں کے پکے کے نایا دا اور بلولو نگا اور بلکہ نو اور بلکو نو دا اس پنے دیوال تک سرشو چھ اس پنے پا اور کے واچے ہو تک اسرش حتی چھ اوئی گرزو دا دیوال نارن اور نو اوئی وی چھ راوڑے اس ماتا چھ وار اور ما پا دی دیوال ولی شوی تامبا قطرہ ولی شوی تامبا نو خپی مضبوطش نو دا سی دا اسپنی دیوال اخی جاؤ دا دوارو غرون پا منز کی او لار بند کرا او غر چی سمرا دنگو نو دمرا غر دیوال دنگو او بل لار نجدی نو چا دا دیر لری ملک نبرات لی نو دا اکوان دمرا لری خونی شدات لی خدا نجدی نجدی حملی کئی گا نو دای وطا بند کرا نو فمستو آو طاقت نلر دی یاجوج و ماجوج اخی جی پدے دیوال اور طاقت نظر پدے دیوال کی دسوری کو بولو کوئی بھی چدا رحمت دے زما درب دا زما کار نہ دے دا زما قوت نہ دے زما طاقت نہ دے جس مختار کل نیما ما سرس تکوینی طاقت نشتا ما سرس غیبی طاقت نشتا خو سامان دے اللہ را کرے دے او ماہرین پوا کاریگران را کری دی انجینئران دی او مالم اللہ علم را کرے دے تکبر اونکو غرور اونکو سرکشی ہے وہ نکل رہا موحد مومن بادشاہ ہو عادل حکمران خدائی ورتا ہوئی کہ دا خو زما انتظامات دی خوف ازا جا واد ربی سوخ کی چراشی نیٹا دا رب زما ددی دیوال دروانہ اولو ددی بند ختم اولو نو ابے گرزئی دی دیوال لرا دکا آ برابر دزم کس دکا آ برابر دزم کس ابن جری ترجمہ کئی سواہ بل اربے سواہ بل اربے مجھے زمک سرا برابر سی نو ریزی ریزی بشی ٹکڑی ٹکڑی بشی ختم بشی زمک سطح سرا برابر دیوال دے اداروان سی دلانی دے زمک سرا برابر بشی دکا آ برابر دا زمک سرا او دا وعدہ دا رب زما حق آ رشتنے اور پری بدو منگا بازو لرا پا دا غروس کی چی چپی با وحی پا بازو کی ایو بل دا پاسا با دانگی را دانگی اور پکے با اسی پش پہ لکھی جمع بکو منگ دا ٹول پا جمع کولو سر اور پیش بکو جہنم پدا غرز کے کافر ہوتا پر پیش کولو سر اور حق کسان جیوی بستر کی ددی پر پردہ کے زما دا کتاب نہ دا حق کسان دی جیوی بستر کی ددی پر پردہ کے زما دا ذکر نہ ذکر قرآن دا دنیا کے پردہ کی دی او دی طاقت نہ لڑ دا اور دلو دا حکم زمان اس پر جہنم تپیش دلتا دا الفاظ بنی غور کوا فیضا جا اواد ربی جعلہ دکا وکان اواد ربی حقا دی پسی و ترکنا دے فتح رکھنا نہ دے فی نہ دا واؤ دے دو دین ادا نہ معلومی گی چپکم وق کے چدا بند روانشی او دزم کے سرا برابر شی نہ پدغ اور وزب یاجوج ماجوج روزی او قیامت بقائم شی لکھ چور پسی ہوئی ان فقف سو دا دینے نہ معلوم دی الفاظ و قرآنیوں نے نہ معلوم ذکر چاہتا دے پواو سرا نو کی دے شی چہ دا بند روانی دو او دا یاجوج ماجوج دا فساد عظیم دا پارا دراوتو پا منز کے سونا کالا فارق فاصلہ ہی اور دیر مس کے لوے اگدہ زمانہ ہی ذکر چاہتا دے پواو سرا ایوم ازننا اگر روز دے چھ قیامت با نزدیوی اور پسی با پوکے بے پیش پیلی کی اسی ور پسی ہم بیا غور کوا ونفخ دے واو دے دی یاجوج ماجوج وطلو سربا شپیلی کی آواز نہ کی گی چاہرا اوتل نبس پکی با آواز بوش احادیثو کی داسی ندی را غلی خطر یہ قرآن الفاظو دا بیا گورا جدا برابر ودا احادیثو سرا وخکارا برابر دی واو دے یو قصہ پا بلا قصہ عطف کئی کل دو قصو پا منز کے دیر لویا فاصلہ ہی یو واقعہ پا بلا واقعہ عطف کئی کل دوار واقعہ پا منز کے سونا کالا فرق ہی او کل شلگونا کالا فرق ہی او حقا یو سے ذکر کری وی یو پا بلا عطف کری وی نو عطف پا واو سرا تقاضا دا اتصال نکی تلا دوار واقعہ با یو دل کی نو دین ادا نہ معلومی گی چھ بن روانشی نو یاجوج ماجوج و متصل پا اقا وقت کی روزی او دا ام نہ معلومی گی چھ یاجوج ماجوج را اوتل دا فساد عظیم دا پارا نو متصل بش پہلی کی آواز اشی اور دنیا بروانشی دی آیت ندام نہ معلومی گی ذکر چی و ترکنا واو دے و نفخ فی السور واو دے ہاں و نفخ فی السور سبانی عطب دے پہ فی سرا پہلی کی آواز اشی نو ٹول بدا قبر نفاسی اور جمع مشی اور منز کی بیا بڑی فاصلہ بیا فاصلہ نہیں کی خدا آواز کی دو سرا برا پاس لالتف جمعنا ہم دے و جمع ہم نے منگ میرا گن کو کمزے کی میدان محشر کی اور چا التا راغن شین التا خود دوزخ بخکارا شی بیا وبرز جحیم دوزخ بخکارا شی ندل تیم داوی چی وعرضنا جہنم آتا پا واو سر چی اوشی نتقاضا دا اتصال نکی کل حقا ماتوف متصل وی دا ماتوفنا لے سرا لیکن دل تا متصل دے چی میدان محشر کی جمع شی نجمع کی دوسرا وطا دوزخ بخکارا شی او کل چی دے ماتوب دا ماتوبن علیہ نا دیر رشت ہوئی پا منز کی دیر لوے فرق او کل متصیلی او فی چی دا اغا دا حقیقی معنی دا دا چی اغا متصیل اتصال دا پر دا دام حقیقی معنی بیانو ما مجازن خو کل کی دیشی چی فی دا واو پا معنی راشی او واو دا فی پا معنی راشی خدا خو حقیقی معنی میں بیان کر اس دی آیتوں باندی دا پوئی دو دا پارا تا دا خبرا ذہن نشین کا جی یاجوج او ماجوج داد یافس بن نوح اولاد او دغه سے انسانان دی سنگ چی مونگ دا انسانان خو نوح علیہ السلام دا آدم اولاد دے او دا نوح علیہ السلام اولاد ہم دا آدم اولاد دا نوح علیہ السلام پا زامنو کی یوزویو یافس دا دا یاجوج و ماجوج دا دا یافس بن نوح اولاد دے. قرآن شریف کے اللہ وئی چو جعلنا ذریته هم الباقین پا دلائل ازان پویوا پا دلیل بنی دے پویوا ما چا خبر پا دلیل اجدہ کے چی من دا نوح علیہ السلام اولاد باقی پریخی دی باقی طول دنیا ختم طول انسانان ختم شوی دی نو دا واقعہ دا ذوالقرنین خود نوح نرستنے دا اور رستو تمام مخلوق دا نوح اولاد دا رچا ویلی دی دا دی قرآن ویلی دی وجعلنا ذریته هم الباقی حسر دے ضمیر فصل راغلے دا نو یاجوج ماجوج دا بلچا اولاد کی دے نشی سوا دا نوح نا ذکر چا اللہ پاک حسر کرے دے کہ تمام بنی نو انسان طوفان نوح نباد لنوح اولاد. اپا یو مرفوع روایت کی مراغلی دی کہ یاجوج ماجوج دی یافس بن نوح اولاد نداد از القرنین نا مخ کی ہم موجود ہوا اور اس تم موجود ہوا اور اسم موجود سندہ کی دنیا نور قومنا موجود دی. یو خدا ذہن بھی کہنا دے مدا چھ قرآن دا ندی ویلی قرآن دا ندی ویلی دی پا الفاظ غور کوا دا ندی ویلی قویلے وے خمونتا علی الراس والعین بسر و چشم منظور بہو قرآن چھ سوئی لاغ خلاف خبر خمونگ نشو کول قسمت کے زمان عقل کے راضی ہے کہ ناراضی خو منو بے خو قرآن دا ویلی نہیں کہ ذوالقرنین دا ٹول یاجوج ماجوج چھ سم رہو پا دنیا کے پا آغا وقت کے چھ سم رہو آغا ٹول تا بند تر لے ہو اور ٹول دا آغا بند نشا تا قید کری اور آگیر کری ہو دا اللہ ندی ویلی اللہ دا ویلی دی چھے کم قوم دنا مطالبہ کری وا او دا حکومت منلے او دا رعیتو آغی دا یاجوج ماجوج نا تنگو نا دا ٹولی دنیا یاجوج خو نیا دی لکہ یو سرے اوئی چھے دے کلی دا خلقو نظر تنگ را گلے ما نا مطلب دھانی چھے دا کلی دا ہر فرد نا تنگے خود دی دا کلی او دی دا علاقی پا خواکے چھے کم یاجوج ماجوج اسے دل دا انسانانو خدا کوانو سرکشو دین تنگ راغ دی ناولا بند جو نو دا غشاتا چکمو نو که آغا زرتن اوو که دوزر اوو که لزر اوو که شلزر اوو خود تول دنیا یاجوج ماجوج خلد جمع شمی نو او نا دا تول دنیا یاجوج ماجوج پاقی قوم حملے کولے خود آغا کلی خواگی جو خلقو آغا یادی کن دا بند واجو نو پا اغا وقت کے اطمینان و شو آئندہ چھ ٹیم راشی ہو تول دنیا بروانی گی نو حکومت دخپل رعیت دا امن و امان انتظام دخپل دور کی کئی چھ زمان پا وسک چھ سے انتظام یا غوش او آئندہ چھ سکی گیا غب کی دا دویمہ خبر ازین کی کہنا ہو اولا خبر میں دا اکرا کہ یاجوج ماجوج داد نوح علیہ السلام اولاد دے انسانان دی مخلوق دے تعداد دیر دے حدیث کے راضی چھ تعداد دم رضیات دے چھ دا باقی تمام اولاد آدم ددی پا مقابلہ کے داس دی لکا یو پلس دی پا یو لس یو پلس دیر او وقت پا وقت پیدا کی گی صدا پیدا کیم طول ندی باقی اولاد آدم لا طول ندی پیدا او دا روایت چی دا کابل احبار روایت دے کابل احبار روایت دے تفاسیر کی نقل شوے دے صحابوں نے نقل دے خود صحابوں دے کابل احبار نے نقل کرے دے کابل احبار اگر کی مسلمان شوے ہو تو عمر پر زمانہ کی خو عالم دی یہود ہو نو دی اہل کتاب و روایات بیم بیان اول نو کابل احبار وئی چی یاجوج ماجوج داد آدم علیہ السلام دا منعی نخو پیدا دی خود حضرت حوا دا خیتی نا پیدا ندی آدم علیہ السلام نطفہ پزمکہ پر ہوتے وا نطفائی پزمکہ پر ہوتے وا نو آغینا جدی یاجوج ماجوج نک پیدا شو بیا خود آغی اولاد دیکھنا پیدا شو نو دا پلار دا جانبنا دا دا آدم اولاد دے او دا مور دا جانبنا دا حوا اولاد ندے دا روایت دے دا خبر ام چشتے خمولا سے بھی خو خبر اٹکتا نرسی دے خوئی کتاب رہے بدا کتاب کے لئے لکی دی وہی خبر ام چی لکی دی خود کابل احبار روایت دے او خو عالم دا اہل کتاب ہو دا اہل کتاب و روایت دے دا رسول اللہ خبر اخو ندہ او حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی بخبل حاشیہ دا قرآن کی جکم تفسیر عثمانی بنی مشہور دے ہم دا کابل احبار دا روایت نقل کرے دے اور رد نہ دے کرے خو خطا شوے دے خطا شوے دے عظیم شخصیت دے خو خطا شوے دے نور حضرت مولانا تھانوی مفتی محمد شفیع دے اکابر اوپر دے روایت رد کر دے پا سختے سر دا میتا تا ذکا ہوئی چا دوکا نشی چکا لوی نلوی عالمی خو خطا خطا شی یا تردید تے پا وقت کی توجہ نہیں شی او حق پرست علمائی نو بیاد سرے پا شبہ کی مبتلا شی چا دا خلوی عالم دے و حق پرستم دے دا غی منس کی وضاحتو نزکا کوما دا اسرائیلی روایت کے غلط دے بے بنیاد خبر دا خوب زی پرے دا دا یافیس ابن نوح اولاد دیمہ خبر میں دا کرے دا کہ قرآن کی دا ندی ویلی تا اگورا یوزے کی نشتا اور پا حدیث کی ام ندی ویلی کہ دا ٹولی دنیا یاجوج ماجوج ذوالقرنین بن کری ہو دا ٹولی دنیا دے یاجوج ماجوج دا بندولو نہ ذکر دے پا قرآن کی او نا غزیر بحث دے اغا یاجوج ماجوج چا چاپا دی قوم با ڈاکی آ چولی لیکن ستا پا کری خواہ کی ڈاکوانی نیو سرے و تا بند واچی چے تتی لک بچ دولی دنیا نہیں آگئی دیر یاجوج ماجوج پا اغا وقت کی رسول قرنے نا وقت کی موجود ہو رسول قرنے نا اللہ پیدا شوئے نا موجود ہو او دا اغا دا حکومت پا دوران کی انہیں دنیا چا زی پا زی با سیدل او دا حکومت کی بار وہ سیدل خود آکے وینا چولی دا خود نہیں ہوئی چھے ٹولو بڑھا کیا چولی چھے سوک یاجوج ماجوجی نو ابل خام خان ڈاکو ہوئی دا خود اللہ نہیں ہوئی دریم خبر دا دریم خبر دا ذہن نشین کا چھے قرآن دا ندی ویلی چھے دا با دا بند با دا قیامت نمخ کے نماتی گی دا قرآن ندی ویلی قیامت پا وقت خوبا طول دنیا روانی گی نو دا بند بسنگا پاتی سی ازا جا اواد ربی ویلی دی وادی دا رب نیواز قیامت خونے نے مراد چکم لیکن وادی دا رب راشی نو داغنے با قیامت مرادی نتا قرآن کے زی پا زی دا وادی الفاظ بھی نہیں نا نو ہر دے قیامت مرادی او الساعتو ہو بگی نشتی جا جا آت القیامت الساعتو وعد ربی نیتا دا رب زما دی بند ما تولو نو کسل کال پس آگا نیتا را آگلی دا کو دسوا کال پس را آگلی دا نو روان شوئے دے روان شوئے بھئی او نخی نخانی بم چاہی دا لیدی لیدی او یا با دریاب دلان دی را آگلی او یا با دا خور دلانی پرشوی وی دیر سی علاقی دی چلو لی خاریه وی او نن دا غی دا خور دلانی پراتری خلق خدایی کئی نو آلے معلوم ای او یا با دا روان شوی وی زمکی سر برابر شوی وی کلا نو ٹیم خماتن نیلے معلوم چی کلا ٹیم را غلی دی پا وقتی بروان شوی او ترمیزی با حدیث کے راضی چی دی سحر راضی او سورے کئی او سحر راضی نو بیا اغا سورے برابر شوئی بیا کنستل کئی بیا برابر شوئی آخری روز بنی بدی وچ انشاءاللہ بازی کار بل کار بسارو کو نو بیا باغا سورے بنشوی نئی نا بروان کی نو اغا ٹیم با تیر شوئی کئی نا مطلب ہونا چیدہ قیامت پر از برازی او حدیث اقوا سندن ہم ندے اقوا سندن ہم ندے امام ترمذی ہوئی کہ غریب جدا فیہ نکارت جدا پریشان کی دیر نکارت و خیر آغا بحث کی نظم آغا ٹیم براغ دے علامہ انور شاہ کشمیری دیوبندی رحمہ اللہ تعالی تخفل تقریر بخاری فیض الباری کے عمدہ تحقیق کرے دے عمدہ بالکل صحیح تحقیق چھ کل اٹیم راشی نروان بشی دانا چھ کل قیامت راشی نروان بشی نو دانا دی میری قیامت نمخ کی با نروانی گی دا بروان شوئی بخوا آیا با موجودی او خور لانی براغلی نو دا قرآن دانا دی میری دی نمان سلورم خبر ادا اجدہ کا چه یاجوج او ماجوج دیر لوی فساد پا دنیا کے وقت پا وقت برپا کرے دے دا تاتاریان چنگیز خان ہلاکو روسیان مغل دا ٹول یاجوج ماجوج یورپ کے امبیر قومون دی چا اغا خپل تسلیمی چا زمونگا نصب دی یاجوج سر لگی آباز وی چا دی ماجوج سر لگی نا خود یا سری نمو نا ہوگو نا خود اولاد پلی نم بنی یادی گی لکا قریش دی سری نمو نا طول تا قریش ہوئی نا یاجوج دی یا سری نمو نا طول تا یاجوج ہوئی یعنی بنو یاجوج لکا قریش او دی بدے یاجوج و ماجوج کے نیکان ہم تیرشوی بئی پرہیزگار بم تیرشوی بئی اس بم موجودی یہ قومون دی نٹول قومون خو کافران نہیں نٹول مومنان پیریانو کے مومنان مشتے ہمیں کافران مشتے ندی دیر ہوئے فساد وقت وقت برپا کرے دے پر بغداد حملہ کرے ہوا بغداد تباہ کرے ہوا خوارزم تباہ کرے ہو تاتاریان دلاسا دیلوی فساد عظیم برپا شوئے دے شیخ سادی ہم داغا جرا کرے دا اور ابن الاسیر جزری بخبل کتاب الکامل فی التاریخ کی خبلا مشاہدہ نقل کرے دا دا تاتاریان و فساد پا بغداد بنے داغا پا جون کی راغنے ہو دا الکامل اور ننم دیر فساد کئی پا دنیا کے دا روسیان او گرزیا گرز لیکن اغا فساد عظیم کہ ذکر پری آیت کی دے دالا اسا پورے ندے راغ لے او دابا نرازی تر سوچ عیسیٰ علیہ السلام کسیوے نہیں دا چاوے لگی دا رسول اللہ وے لگی دین مخ کے بعد امام مہدی حکومت قائم ہوگی، یہود سر با جگڑ ہوئی، مسلمانان با کمزوری ثابتی گی، خود جہاد با جاری ہوئی، کہ عیسیٰ علیہ السلام با دمشق کے دا منارے نہ کسی اور دا اسلامی فوج دا مجاہدین و قیادت با پخ پلاس کے واقع او امام مہدی بد حقت آبیشی مہدی سوک دے داد رسول اللہ پا اولاد کی اون ایک سڑے بئی کہ خلق و مشر کرے بئی سر پیغمبر منصب نہ دے مہدی وئی نیک سڑی تھا ہدایت یافتہ خدا چر عیسیٰ نہ خوب درجہ کم آئی نو قیادت پہ عیسیٰ علیہ السلام ہوا نو جہاد و بیا جاری بھی یہودیان میں شکست اخری اور دجال و مخ کے پیدا شوید نزول دا عیسیٰ نہ اور یہودیان و قیادت پر دجال کئی نو دجال و قتل عیسیٰ علیہ السلام دلس ددین فارغ شی نو لگا مدا پس با واوری چی یاجوج ماجوج راوت نو اغب دمرا دیر سرکش بھی اور دمرا زیاد کثیر تعداد کی بھائی کہ عیسیٰ علیہ السلام با عمدہ کا مقابلہ کی کمزور رش فساد عظیم دی نو اغبا کو ہی دور تورشی اور دا پناہ زیبہ حاصل کی دا خپل مرگر و سرا خپل مجاہدین و سرا اللہ تا بسوالو کی نو اللہ با پدی بنی مرض را ولی نو طول با مرش بیا با دمرا دیری چی دازمکا با طول بدبویای سوک با کی اسے دے اس نشی اور لاشون ای لگ ندی چی را اچت کی اوی غرزائی نبی اب اللہ تیز باران ہوتا نہ باران بھائی اور سیلاب جوڑ سی اور دلیل آشو نہ بس سمندر کوا چاہیے نہ زمک اب اوی زلے سی نہ عیسیٰ علیہ السلام بیا حکومت کئی سوگ بے دا مقابلے پاتے نشی دغد مقابلی ہو خدا بغیب بنے تباش اور سلویخ کالب حکومت کئی اور بیا با وفات کی گی اور حج بم کئی اور مدینہ منورہ کی دا رسول اللہ دا قبر پخوا کے بدفن کی گی اور قیامت کی دا غزین با پاسی دا طول پا صحیح احادیثوں کی راغ لی دا ضعیف ندی ضعیف حدیثوں نے زنہ بیانوں گا اور نئے اسرائیلیات بیانوں گا صحیح حدیثوں نے او عظیم فساد لا ندے راغ لے اسا پورے ندی آیت مصداق اغا فساد ندے چکم روسیانو پا کابل کے کرے ہو یا چنگیز خان پا بغداد کے کرے ہو او یا ہلاکو پا کرے ہو یا نور دنیا کے زی پا زی فسادیان اسم کئی خود دی آیت کی جلکم فساد تا ذکر دے اغلا ندے راغلے احادیث سنا خود دی دا مانا ام ندا چی یا جوج ماجوج مخ کے فساد ندے کرے گرزی نزل کرنے نمخ کیم گرزی اللہ فسادے کہو اور نیکان با پکی ہومی لیکن چنگیز خان پا اولاد کے دید نیکان خلقم تیر شوی دی چی بیا ایمان را اوڑے ہو اسلام را اوڑے ہو لول مجاہدین تیر شوی دی نیکان خلق تیر شوی دی لیکن آغا چنگیز خان خود بیلوے ڈاکو ہو او یا یاجوج اولاد ہو یا دا ماجوج ہو پدے دو کے چاس را تعلق ہو نصب ادا غد ہے دا روسیان ام دا غد خود دی آیت مستاق آغا نگ ندا میں تاتا ذکا ہوئی چی دیر کسان دلتا اشتباہ کی غرزی گی ذکا دلتا وطرکنا بازہم یوم ایزی یمود فی باز دا لا ندی راگ لے اس پورے ندی راگ لے او دا با نرازی ترسو پورے چی عیسیٰ علیہ السلام دا غنمخ کی گز شوے نہیں او دجال دا غنمخ کی پیدا شوے نہیں ندی تیم رسول اللہ خود لے دے پا حدیث کی وہ آیت دا نوی چی دی نمخ یا فساد نہیں یہ نمخ کی ہم یاجوج ماجوج فساد کر لے اسم کئی بخوائم کری دیا ہو نزل کرنے نمخ کی بم کری کچھ کم یاجوجیان تب بند دا چولے ہو اگا فساد نشو کولے ترسو پورے ترسو دا بند موجود ہو اور جو گلد اللہ تعالی مقرر وقت راغ ہے نوران شو اگر ویلیو چیز اللہ تعالیٰ ٹیم راشی نروان بس دا مطلب نه چې قیامت راشي نوران بشي دی واد ربین قیامت مراد نه دی چې کله د دې بند دروانه دوه ټیم راشي نوران بشي نو هغه ټیم د دې بند دروانه دوه که سل کاله پس راغلی او که دو سوه کاله پس راغلی او که نه اوس بل روان نه دی اسې پټ شوی دی هغه د قرآن فهمی سره د هغې خبرو تعلق نشته. قرآن دا آیت مطلب دا چې مضبوط دیوال میں جوڑ کو خوش کل اللہ تعالیٰ دا دی بند ختم دو ٹیم راشی نو ختم بشی دا غیمانا دا ندی وی چی کل قیامت راشی نو با ختمی گی مخی با نختمی گی دا قرآن ندی وی مخی با ختم شوئی زون کی سر برابر شوئی بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم ذوالقرنین واقعات اللہ پاک دس مقصد دا پارا بیان کرے وا بیان کرے دا اغا خود انور پشان خکارا او واضح دے کہ دا یو عادل حکمرانو انصاف مطابق حکومت کو او دا توحید دا عقیدے بنی قائم پا توحید پا عقیدہ بنی قائم نتاسو ہم توحید اختیار کئے او عدل او انصاف کوئے او دا دینا دا مسئلہ ہم معلوم شوا چی پر آیا کہ چی سوک ظالمی اغیل سزا ورکے او چی سوک ظالم نئی اغی سر خر وی ساتا ہے او اخپل رعایا و اخپل رعیت دا ڈاکوانونا دا غلونا دا دہشت گردونا دا بچ محفوظ ساتلو کوشش کوئے او پاغی باندے چر خزانے سمر خط پیسہ لگی او لگوئے دا بیزیا خرچ نہ دے ندری یاجوج ماجوج دا مفسدین انا دا خپل رعیت دا بچ کول دا پارا اگر ڈیرا خرچہ اکڑلا او ماہرین نے امداد و غختو او دے دا پارے انجینئران ساتلی و ماہرین او بے دیر مضبوط بند جوڑ خوچے کلا دا آغی بند دروانی دو ٹیم راشی نروان بشی یا بروان شوئی یا با ان دروان شی خود قیامتا پوری خودے سوک بچکولے نشی دا مقصد باقی دا چه ذوالقرنین سوکو او دے پا کما زمانہ کی تیر شوے دے نو قرآن کریم کے او پا حدیث مرفوع رسول اللہ کے دلی وضاحت ندے شوے نئے زمانہ خود لدا او نئی دا حق دا ملک علاقہ خود لے گا ذکر جداد اصل مقصد دا قرآن سراد دی خبرو تعلق نشتا دا دا تاریخ او دا جغرافی خبری دی خلق تحقیقات کئی معلومات دی کئی کا حاصل شو بیر خدا او کا حاصل نشو لپدی لا علمین دمرا خپکی گی عمر ذکر چھ اصل مقصد واضح تھا لیکن اکثر مفسرین او مؤرخین پا تاریخ کے یا پا تفسیر کے بالعموم دا ویلی شوی دی چه دا ذوالقرنین دا سکندر یونانی دا زمانینا تقریباً 2000 کال مخ کے ابراہیم علیہ السلام پر زمانہ کے دیر شوے دے. حافظ ابن کثیر عمر قول لا ترجیح ورکڑے گا. نصری غالب گمان پدے راضی چدا بوی ہو یقین پہ ناراضی ذکر چدا نہ قرآن کے خودلی دی اور نہ حدیث کے خودلی دی. خزمنگ عام مفسرین و مورخین و ویلی دی اور تاریخی روایات و بنے مبنی دی وہ کہ دیشی چ صحیح بھی مشہور قول داد. دین قول دا بعض مفسرین دے چدا دین قول بالکل غلط دے بالکل غلط دے او اغدا دے چدا سکندر یونانی مقدونی دے چدا چا وزیر ارسطو ارسطاطالیس ہو او چا دا ایران دا بادشاہ دا دارا سرا مقابلہ او جنگو نہ کری ہو او آغیل شکست ور کرے ہو او دا پا تاریخ کے سکندر اعظم پا نم بنے یادی گی سکندر اعظم پا نم یادی گی. زمنگ پر مفسرینوں کے علامہ آلوسی صاحب دروح المعانی ہم خطا شوے دے او حغادی قول لا ترجیح ور کرے دا او یو تنم نورم دی زمنگ پر مفسرینوں کے چب غلفہ میں کے مبتلا شوی دی او زمنگ دے فارسی نظم پا کتابونو کے چکم سکندر نامہ پا نمبانے کن چھ کتاب دے یقیناً فارسی ادب کے بہترین کتاب دے اور پخوابا طالبانو چھ سبق شروع کونو ابتدا کے بے دا گلستان او بوستان او یوسف زلیخہ او سکندر نامہ بے لستلا او منگا ہم یوسف زلیخا پوری لستے ہو سکندر نامہ ہم سے حصہ لستے ہو نو خوا آگا ان دا فارسی ادب دا پارا دیر خو قسم چدا دا فارسی دا کتابونا سوک استاز لنئی نو دی افادیت دے او دی کتابونا کے دیر دا نصیت خبری ہم دی او فارسی جب اپی ہم خرید کی دا چی پاتی شوی دی نو خن دی شوی کہ بخوای لستل نخو خو التا بخوا بیا پا نور و علومو کی کمی راتو نو سکندر نامہ پا نم چکم کتاب دو علامہ نظامی دے آغا فارسی ادب طرح دا پوری خودی خو کتاب دے او فارسی نظم دے او پاکی خی خبری ہمشتا دیر دا مطلب کو آغام پری سکندر نامہ کی ذوالقرنین مذکور فی القرآن مصداق سکندر یونانی گرزول دے سکندر نامے خطا شوے دے نو دا آغا پا خطا کے دو ہم منگتا دمرا تعجب نرازی چی آغا نور معاملاتو کی دمرا محقق سرے نو خو مونگ دا زیاد تعجب پا علامہ آلوسی را گئے خو انسان دے خطا کی سکندر یونانی بالکل نہ دے. حافظ عماد الدین ابن کثیر پخپل تاریخ البدایہ والنہایہ کے پر یہ قول بنی پسخت سرا رد کرے دے او وجہ دا تردید دادا کہ ذوالقرنین مذکور فی القرآن پبارہ کے آیتن نہ معلومی گی چگے موحد ہو مومن ہو عادل ہو او سکندر یونانی مشرک ہو دا حقا خاص معلم او وزیر ارسطاطالیس ارسطو عظیم فلسفی خو ہو پا خبر امیزان پویاوائے لوی فلسفی خو ہو او طبیب و مود طب یونانی ماہر ہو سیاست دان امو پا سیاست کے امداغ یو کتاب دے چھ داغ ترجمے منگ لستی دی نور خوبے پا کے اموے و عقیدے پا لحاظ سرا مشرک ہو ورستوسوں کو مشرک ہو عقیدہ دعوا چہ دا ستوری نفوس مؤثرہ لری او قوائے مدرکہ لری او دستور و تاثیر دے پا کائنات کے او دا عقول عشرہ او عقل فعال دا گردان چہ منطقیان کئی دا خبر دد دی دری ارستو دی ددے پزے پرے دا چکم اخی خبر اکری دی آغت اجدہ کوا خ خبر خسرے دا مشرک نم اجدہ کی دیر غیر مسلم خلق دی او ڈاکتران دی او منگزو دا غیر علاجو نہ کو اس سے گناہ خونن عقیدتاً مشرک ہو دو وزیر ہم مشرک ہو دا سکندر یونانی مشرک ہو ہاں دیر لوئی فتوحات اکڑی دی دارال شکست ور کرے دے اپا دیر علاقہ دا غی سلطنت پاتے شوے دے زمونگ دے ملک کی ہم خلق وئی دا ٹیکس لا پورے راغلے ہو او دلتے فتوحات کری ہو اور آغا تاریخ دے کہ آغا پر اسکولنوں کے املولو لے کی گیا مگا ملستی دی اور البدایہ ون نہایہ کے حافظ ابن کثیر ہم داغا حالات بیان کری دی اور نور و مؤرخین اسلام ہم بیان کری دی اور غیر مسلم مؤرخین ہم بیان کری دی خسرے مشرکو خوبے بپکی بھی وہ مشرکان کے بازی خوبے بھی نداد ذوالقرنین مذکور فی القرآن مصداق بالکل جوڑی دے نشی دا زمان دا بازی مفسرین انہا غلط فامی شوئے دا بیم قول دے و غلط او دا سکندر یونانی 300 قبل مسیح کے تیر شوئے دے عیسیٰ علیہ السلام دا ولادتنا دا عیسیٰ علیہ السلام دا پیدائشنا تقریباً 300 کال مخ کے دا سکندر یونانی مقدونی تیر شوئے دے دا حغز القرنین نہ دے چکم قرآن کے ذکر دے خدا یا قول انتا تمہیں بیان کو اکثر خلق پدی صادق ہیں سکندر نامیوں پدی صادق کری گی نو سکندر نامہ لولی نو چرتا غلفا میں کے مبتلا نشی روح المعانی نم غلطی شوے دا خدا دے چھے وہ عالم نا غلطی ہوشی نور علماء دا آغی اصلاح کئی لیکن خود دین اصل مسائل محفوظ پاتی دی دریم قول مولانا ابوالکلام آزاد قول دے او کم از کم پدی ہندوستان کی بر صغیر ہند و پاک کی دی دریم خبری تا شہرت ابوالکلام آزاد ور کرے دے داغ تفسیر ترجمان القرآن کی داغ زمیمہ آغا لکلے دا دے سورت کہف او بیاد مولانا ابوالکلام آزاد دا خبر مزید تائید اور مزید تشریح دا جمعیت علماء ہند اخپل دور کے جنرل سیکٹری ناظم اعلی اخپل دور کے ناظم اعلی ہو اور عالم ہو حضرت مولانا حفظ الرحمن رحمان سیو حاروی آغا کتاب دے قصص قصص القرآن دپاغی کی آغا دا بحث کرے دے او آغا چاپ شوے دے قصص القرآن دیر مخ کے نہ چاپ شوے اور مولانا عبد الماجد دریا بادی اور مولانا ابو العلیٰ مودودی رحمہم اللہ دی عمد دی قول تائید کرے دے خو فرق دا دے چھ مولانا مودودی دیر پو یقین سر تائید نہ دے کرتے خو رجحان دی خبری تا دے رجحان دی خبری تا دے عبد الماجد دریا مادی رجحان امدغت دے اور جدید محققین بالعموم امدری قول قائل دی جدید ذوالقرنین مذکور فی القرآن نہ مراد سائرس ایرانی دے سائرس ایرانی دیتا خسرو ہم وئی اور سائرس سے ایرانی پنم دیر مشہور تھے پر تاریخ کے چدپ ایران کے 550 قبل مسیح نے واخلا 529 قبل مسیح پورے یوش کال جوڑی گی یوش کال پر ایران بنی حکومت کرے